0%, 0 odsetek, 0 wpłaty, 0 zaświadczeń. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 marca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Weterani i osoby pielęgnujące pamięć o niezłomnych odznaczone przez prezydenta. Polacy na Litwie symbolicznie dziś uczcili pamięć żołnierzy wyklętych. Polskie Radio świętuje 211 urodziny Fryderyka Chopina i 84 radiowej Dwójki. Weterani antykomunistycznego podziemia, a także osoby pielęgnujące pamięć o żołnierzach niezłomnych zostali uhonorowani przez prezydenta. W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Andrzej Duda wręczył ordery odrodzenia Polski oraz medale stulecia odzyskanej niepodległości 10 osobom. Krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wśród 10 odznaczonych większość stanowią jedni z ostatnich żyjących uczestników antykomunistycznego podziemia. To m.in. 90-letni Tadeusz Prus, działacz niepodległościowej organizacji Krajowy Ośrodek Kraj i więzień stalinizmu. Tuż po odebraniu odznaczenia złożył hołd wszystkim niezłomnym. Pewnego ranka albo pewnego wieczoru mówili: mamo, nie pytaj, dokąd idę. Muszę iść. Prezydent Andrzej Duda mówił, że właśnie takim bohaterom oddajemy dziś cześć. I dzisiaj Polska musi pokazywać, że pamięta. Pamięta dla swojej historii, ale przede wszystkim pamięta dla przyszłych pokoleń, żeby one widziały, jaka postawa jest postawą prawdziwego patriotyzmu. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest obchodzony od 10 lat. Święto ustanowiono z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Karol Darmoros, Polskie Radio. Za kilka minut w programie Pierwszym Polskiego Radia wyemitowany zostanie koncert Młodzi Niezłomnym. To jedna z form oddania hołdu tym, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawiali się narzuconej siłą władzy komunistycznej, mówi dyrektor radiowej Jedynki Marcin Kusy. Tym razem gościmy w naszym studiu imienia Witolda Lutosławskiego przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego zespół wokalny Sol Sanox. Wspaniale śpiewające dziewczyny, wyjątkowy repertuar. Koncert został zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Polskie Radio. Polacy na Litwie symbolicznie dziś uczcili pamięć żołnierzy wyklętych. Na cmentarzu na Rossie w Towarzystwie Atasze Obrony Rzeczpospolitej podpułkownika Piotra Sadysia zapalone zostały znicze na grobie Sergiusza Kościałkowskiego, pseudonim Fakir. Zaproponowałem zapalenie zniczy dla Sergiusza Kościołowskiego, no bo to jeden z takich żołnierzy, legenda, który walczył właśnie już po lipcu 1944 roku i zginął tutaj w Niemczyniu. Co możemy, to robimy, bo taki czas, że tak nie zrobisz, jak się należy. No to trzeba to tak uczcić, jak my możemy uczcić. Historycy szacują, że w antykomunistycznym podziemiu na Wileńszczyźnie zawalczyło około 200 żołnierzy wyklętych. Polskie Radio świętuje 211 urodziny Fryderyka Chopina i 84-lecie radiowej Dwójki. Z tej okazji w południe słuchacze przenieśli się do Żelazowej Woli, gdzie recital złożony z utworów Fryderyka Chopina dała Aleksandra Świgut. Wraz z melomanami słuchała go dziennikarka programu Drugiego Polskiego Radia Róża Świadczyńska. No i w tym miejscu, proszę Państwa, powinny rozlegnąć się oklaski. To burzliwe po tak efektownym, błyskotliwym wykonaniu wielkiego poloneza S-dur poprzedzonego andante z pianato przez Aleksandrę Świgut tu w Żelazowej Woli, w domu urodzin kompozytora na fortepianie Rarda. Utwór rozpoczęty jeszcze w Warszawie, ukończony w Wiedniu, prawykonany w Paryżu w roku 1835, zabrzmiał na koniec oficjalnego programu tego recitalu. Wieczorem program Drugi zaprasza m.in. na piosenki robotów Gaby Kulki z zespołem, transmisja koncertów na antenie, Facebooku, YouTubie oraz portalu Dwójki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże, z większymi przejaśnieniami i tu możliwy deszcz albo mżawka. Rano mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 7 do 12 stopni, tylko na wybrzeżu i północnym wschodzie od 4 do 6. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Płyta miała ukazać się dopiero wiosną, ale jak słychać, nie wytrzymali. King Gizzard and the Lizard Wizard i ich najnowszy album zatytułowany LW. Dobry wieczór Państwu. Tak się przywitaliśmy gitarowo, ponieważ dziś w audycji, czy już Państwo słyszeli, tych gitar będzie całkiem sporo, choć w wydaniu raczej łagodnym. A w drugiej części naszego spotkania, nawet w takim wyciszającym, więc można powiedzieć, że spróbuję wprowadzić Państwa w takie spokojne rozmarzenie. justyna.grabasz@polskieradio.pl to jest adres, pod który mogą Państwo pisać, żeby się ze mną skontaktować i tym rozmarzeniem podzielić, jeżeli nastąpi. A ja już widzę, że pierwsi słuchacze się meldują. Jest pani Ania, pani Krystyna, pan Zbigniew, Nikifor, pan Paweł z Radomska. No to ja czekam na więcej wiadomości i zapraszam na godzinne spotkanie z muzycznymi nowościami. Baltazar i Moment. I kolejna przesunięta premiera płytowa, choć tutaj w przeciwieństwie do King Gizzard and the Lizard Wizard przesunięta ze stycznia na luty, więc małe opóźnienie było, ale warto też było czekać, bo mam wrażenie, że ten album to najlepsza płyta w ich prawie 17-letniej już karierze. I jak sam Baltazar mówi, zdecydowany krok do przodu. I ja się z tym stwierdzeniem zgadzam. Dużo instrumentów, dużo sampli, dużo basu i wszystko to się złożyło w fantastyczną całość. Album Sand i jeszcze jeden utwór z tej płyty. Hourglass. Maybe I don't wanna be this patient. Maybe I don't feel like pressing pause. Don't underestimate a heart that can take ages. Don't underestimate time is moving slow. Some time apart to see what's inside. We've been breaking the hourglass to see what's there. Only sand. Dobre chórki to podstawa. Baltazar i Hourglass to za nami. Pani Marta z Wrocławia pisze, że rozpoczyna właśnie wieczór z kubkiem ciepłej herbaty, fotel, kot na kolanach i radiowa trójka w głośnikach. Czegóż chcieć więcej? No ja się, pani Marto, bardzo cieszę, że mogę być takim wieczorowym umilaczem. I jako ten wieczorowy umilacz przechodzę teraz, proszę państwa, do singlowych premier z Polski. W zeszłym tygodniu pojawiło się całkiem sporo ciekawych propozycji i ciekawych debiutów. No i jednym z tych, które zauroczyły mnie najbardziej, jest zespół Sweeper. Mm. to come home. Millions, screams and accusations. Want to hear the way she prays. Want to hear the way she whispers promises of better days. This day started pretty weirdly with a burial in the garden. Two dead butterflies were carefully placed in graves by a small child. Someone took away her wishes without saying that's the way it is. Someone took away your wishes without saying pretty please. Child Birthday Waltz i zespół Sweeper. Maria Gojło na wokalu i perkusji, Hugo Tares na wokalu i gitarze oraz Lucjan Szczęsny na basie. Debiutujące muzyczne trio w tym utworze także z gościnnym udziałem Mikołaja Prościńskiego. No i powiem Państwu, że już się nie mogę doczekać tego, co będzie dalej, ponieważ takie debiuty naprawdę robią apetyt na więcej. Szczególnie, że Sweeper podobno lubi eksperymenty, także ich muzyczna przyszłość zapowiada się fantastycznie. A skoro jesteśmy w temacie młodej polskiej muzyki, to czas na kolejny taki świeżutki singiel – Antarktyda. Kruszy się dawny ład, kryzysowe zachody. Światła Antarktyda i Arek Kłusowski. Jak się tak wsłuchuję, to słyszę tutaj męską wersję Darii Zawiałow i myślę, że nie jestem w tym stwierdzeniu odosobniona. Antarktyda, czyli zapowiedź drugiego albumu artysty, który podobno ukaże się jeszcze przed wakacjami, a po takim energicznym singlu można się spodziewać, mam nadzieję, równie energicznego albumu, ale też pełnego wielu ciekawych przemyśleń. Pozostajemy, proszę Państwa, jeszcze na chwilę przy nowościach z Polski i tym razem zanurzymy się w klimaty nieco spokojniejsze. Oxford Drama. Darling, do you remember the time when we both knew what the future holds for the both of us? Darling, do you remember the time when, well, what's exactly the deal with time? Ever know? Even after many years and all those stupid mistakes, we remain by your sides. And as the world is turning round, the hell talking about just speaking tongues to me, surrounding just as pristine as the cloud is, where you can save all the memories you've always built. Maybe in San Junipero we'll meet me, in case we lose each other's paths, follow me. And even after many years and all those stupid mistakes, we remain by your side. Utwór zainspirowany jednym z najbardziej ciepłych i kolorowych odcinków serialu Black Mirror. San Junipero, czyli opowieść o miłości, o upływającym czasie i o zacieraniu się granic między prawdziwymi wspomnieniami a tymi wyidealizowanymi. No i myślę, że duet Oxford Drama zabrał nas właśnie do świata marzeń, wspomnień, do przestrzeni, w której czujemy się dobrze. No to pozostańmy w tym klimacie jeszcze na moment i pozostańmy w klimacie filmowo-serialowych inspiracji. Thank you.

Wyjątkowa, koncertowa wersja z wyjątkowymi gośćmi. Natalia Przybysz z Kubas, Piotr Niesłuchowski i Michał Pepol w utworze Ciepły wiatr. I to jest część koncertu MTV Unplugged Natalii Przybysz, który miał miejsce 19 grudnia 2020 roku w warszawskiej scenie Relax i który pojawi się w wersji płytowej już 12 marca. Jak na razie ukazały się dwa single promujące wydawnictwo, ponieważ Natalia Przybysz jeszcze podzieliła się ze światem singlem Królowa Śniegu z gościnnym udziałem Hani Rani. No i ja przyznam, że z niecierpliwością czekam na całość, szczególnie, że teraz no, trochę tych koncertów brakuje, więc już nie mogę się doczekać, aż będzie można się przenieść nawet samym uchem do tych wspaniałych koncertowych czasów, które mam nadzieję przed nami. Mili Państwo, ja też od czasu do czasu namawiam do wysyłania mi muzycznych nowości i utworów, które chcieliby Państwo usłyszeć w audycji, czy już Państwo słyszeli. I ostatnio z taką nowością napisał do mnie pan Karol z Łodzi i podzielił się utworem Cruising to the Park. No i ja się od razu zachwyciłam i stwierdziłam, że muszę się tym utworem z Państwem podzielić. Durant Jones and the Indications. Let's go. Simply Durant Jones and the Indications i La Bamba w utworze Cruising to the Park. Muzycznej propozycji od pana Karola z Łodzi. No i oczywiście przypominam przy okazji, jeśli wpadło państwu coś do ucha, coś z kręgu nowości, które właśnie pojawiają się w tej audycji, to oczywiście zachęcam do pisania na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl i dzielenia się tymi utworami. A tak jeszcze a propos wiadomości mailowych i SMS-owych, pisze do nas pani Maria. Dobry wieczór państwu z wieczornej audycji. Chwila odpoczynku przy muzyce. Dziękuję za ciepłe, spokojne dźwięki. Piękny gitarowy, instrumentalny utwór. Serdecznie pozdrawiam panią redaktor z zespołem oraz słuchaczy. No to ja pozdrowienia oczywiście odsyłam i serdecznie za nie dziękuję. A teraz proszę państwa, kolejne utwory instrumentalne. Jakoś tak się złożyło, że mam ich dzisiaj dla państwa całkiem sporo. I pierwszy z nich z fantastycznej, wręcz ekscytującej, jak tytuł sugeruje, płyty The Exciting Sounds of Manhattan Street Band. Devil's Respite i Manhattan Street Band. Przedostatnia muzyczna propozycja ode mnie dla Państwa. Polecam serdecznie przyjrzeć się płycie The Exciting Sounds of Manhattan Street Band. Cudownie relaksująca i bardzo dobrze się sprawdza, szczególnie podczas jazdy autobusem lub samochodem. Właściwie ten środek transportu tutaj większego znaczenia nie ma. Ważne, żeby się przemieszczać, bo to idealny podkład do słuchania tej płyty. 6 minut zostało do godziny 21. No i to niestety znaczy, że audycja, czy już Państwo słyszeli, dobiega końca. Tak jak obiecywałam na zakończenie, jeszcze jeden utwór instrumentalny i będzie to kolejna część nieodkrytych wcześniej i po latach wydanych nagrań Henryka Debicha i orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi. Utwór Zabawa w ciemności, skoro już zaraz 21, to myślę, że ta kompozycja na tę porę idealna. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za obecność. Audycję realizowała Elżbieta Malinowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Do usłyszenia.